חליל מום ואני חלילה וון. מום מוסולמן פידארה. מום חליון די יופוגנאון. בניחו אדונם תחנה. ודיאן גולדארה. וחלי דני דמידארה. מום מיגי טילנה. מום מוסולחם חיף. לבלוי בניחם. פאפם יאים לאותיה ואתיינינג רדיו במודה מבאם נרפוקיה קטקפטיור מתינה מתינה מתינה מתינה ביינה קטופי מתינה יאינה קטופי רטיומום דאפווס רטיומום דאפווס Rachu mom da feves Mingini tay ken taxawuko ken jappelewuko tumu ranke dina kolor Sama wa Soyer sadom yar ko silinga khamne dina way loloy sama diktel kimbir mi metina metina metina yaine ketufi metina baine ketufi retumom da feves retumom da feves retumom da feves Khalil les autres enfants l'enviaient belle vie jusqu'à ne plus apprendre au moment où les enfants allaient à l'école Il était occupé à autre chose. Jamais connu la faim. Tout ce qu'il voulait, son père et sa mère lui donnaient. Mais aujourd'hui, il regrette, à l'âge de 25 ans. C'est dur. C'est dur. Yanekatufi Metina Banekatufi Rachumom the Feves Rachumom the Feves Rachumom the Feves